Trójce. W magazynie bardzo ważny projekt. Jutro o godzinie 18.45. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zapewne stosuj ulotki i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wyobraź sobie niewyobrażalne i graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program z Trzeciego Polskiego Radia. Niedziela, 12 listopada, minęła 11. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim sprawa sądowego pozwu, z jakim przeciwko Lechowi Wałęsie wystąpił Jarosław Kaczyński. Prezydencka ocena obchodów Święta Niepodległości i o nadającym od wczoraj Polskim Radiu Chopin. 4 grudnia Gdański Sąd po raz pierwszy zajmie się pozwem Jarosława Kaczyńskiego przeciwko Lechowi Wałęsie. Chodzi o słowa byłego prezydenta, że prezes Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Jarosław Kaczyński chce też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia wrobienia go we współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Lider PiSu domagał się od Wałęsy przeprosin i stwierdzenia, że były to bezprawne i nieprawdziwe zarzuty. Były prezydent i jego pełnomocnik nie komentują tej sprawy. Wyznaczone na 4 grudnia posiedzenie sądu poprzedzające proces będzie miało charakter niejawny. Przewodniczący składu sędziowskiego może zwrócić się na nim do stron o polubowne zakończenie sporu. Msza święta w intencji ojczyzny, najwyższe odznaczenia państwowe dla zasłużonych, przemówienia i defilada wojskowa. Tak wyglądały oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości. Po południu w Warszawie przeszedł 60-tysięczny Marsz Niepodległości. Różne imprezy z okazji święta odbywały się w całym kraju i to właśnie cieszy prezydenta Polski, mówił w TVP Info szef gabinetu Andrzeja Dudy Krzysztof Szczerski. Pan prezydent bardzo zadowolony jest z tego, że Polacy w swoich miejscowościach, w całej Polsce, w miastach, w różnych formach świętowali razem niepodległość, bo to jest coś, co jest dla Polaków bardzo ważne. Ja słyszałem wczoraj taką barddzo młodą dziewczynę, która zapytała prezydenta, dlaczego niepodległość jest ważna. Ważna dlatego, że jesteśmy wolni. A wolność jest znamieniem polskości. Jesteśmy narodem, który wolność po prostu kocha. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Święto zostało przywrócone po 1989 roku. Na starcie 51 tysięcy biegaczy z całego świata. Ten maraton ateński jest wyjątkowy. Prowadzi trasą, którą w 490 roku przed naszą erą przebiegł posłaniec Filipides, ogłaszając Atenom zwycięstwo nad Persami. Klasyczna trasa o długości 42 km i 195 metrów biegnie z miasta Maraton do stadionu Kalimarmaro w Atenach. Co roku maraton przyciąga nie tylko sportowców, ale też tych, którzy chociaż symbolicznie chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu. Ewelina, przedszkolanka, która przyjechała z północnej Grecji, mówi, że pobiegnie już po raz drugi. Pierwszy raz jedynie przeszłam ten odcinek, tym razem go przebiegnę. Myślę, że najprawdopodobniej uda mi się go pokonać. W 490 roku przed naszą erą Filipides nie tylko ogłosił zwycięstwo, ale i ostrzegł Ateńczyków przed atakiem perskich okrętów. Jak pisał Herodot, zmarł z wycieńczenia. Muzyka Fryderyka Chopina w interpretacjach klasycznych, rockowych czy jazzowych. Można jej słuchać na antenie Nowego Radia, Polskiego Radia Chopin. Wokalistka Anna Serafińska, która nagrała jazzowy album Chopin Trio, przekonuje, że utwory wybitnego kompozytora są inspiracją nie tylko dla pianistów. Chopina śpiewa się z serca, ponieważ on jest nieprawdopodobnie melodyjny i nieprawdopodobnie śpiewny. Ma tematy bardzo takie polskie, bardzo słowiańskie. Zresztą to był powód, dla jakiego ja wymyśliłam sobie, że być może jednak mam coś do powiedzenia w tym temacie i chciałabym podjąć takie ryzyko artystyczne. Muzyka Chopina kojarzy mi się z czymś więcej niż z samymi dźwiękami. Po prostu w tych dźwiękach jest zapisana taka bardzo ludzka twarz i dlatego zachciało mi się to zaśpiewać. Polskie Radio Chopin jest dostępne od wczoraj za pośrednictwem cyfrowych stacji naziemnych w technologii DAB+, w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl oraz w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

tonight. Me! Out, przebój sprzed lat, teraz w wersji koncertowej. Trzeba powiedzieć, że takie już na pamięć wyuczone dawne piosenki w wykonaniu koncertowym często nabierają rumieńców i słucha się ich z dodatkową emocją. No przynajmniej ja tak mam. Ale nie tylko płyty koncertowe dzisiaj przyniosłem. Oto nowy album pewnego zespołu, który już pierwszym utworem powoduje, że chce się słuchać dalej. Przynajmniej ja tak miałem. Just got found. I'm missing you. Tytuł tego utworu I'm done missing you, czyli przestałem już za tobą tęsknić. To deklaracja jednoznaczna, no i dość stanowcza, trzeba powiedzieć. A wykonawcą jest trio takie, które nosi nazwę Supersonic Blues Machine. Ja już prezentowałem ich nagrania z poprzedniej płyty, która była, jeśli pamiętam, debiutem, a teraz ukazał się album numer 2 o tytule California Soul. No i ważne jest raz, że tu jest dobra muzyka, dwa, że dobrze jest wykonana, a trzy, że są również goście i to goście znamienici, co jest dość częstą polityką stosowaną dzisiaj przez wykonawców. Jedni mówią, że to jest podpieranie się dobrymi nazwiskami, inni, że wzbogacanie brzmienia, jeszcze inni, że zabawa we własnym towarzystwie. Ale istotny jest efekt, jeśli jest dobry, to niczego się przecież nie będziemy dopatrywać w tym złego. Dwa utwory za chwilę właśnie z gośćmi. Najpierw Somebody's Fool i tutaj usłyszymy gościnę Robena Forda, a potem Broken Heart i tu Supersonic Blues Machine zaprosili do nagrania samego Billego Gibbonsa. Sonic Blues Machine. No i zostało miejsce na jedną piosenkę, tylko z biegiem okoliczności któryś ze słuchaczy pyta, czy nie mógłby wyciągnąć z archiwum Little Richarda. Ja, jak powiedziałem, nie koncertu życzeń nie robię, ale przypadkiem zupełnie mam płytę, którą chciałem zaprezentować pełniej, ale przeniesiemy to na inną okazję, może za tydzień. Płytę zatytułowano Narodziny Legendy, na której znalazły się nie tylko piosenki Little Richarda, ale takiego dużo mniej znanego bluesmana i rockmana Billego Wrighta, który, jak mówią źródła, wywarł właśnie silny wpływ na styl Little Richarda. No to teraz jako próbka i na koniec mojego zestawu właśnie Billy Wright i Billy's Boogie Blues. Call a name. Yes, I'm in love. with a sturdy roll. Every time she rocks, sings my mellow soul. Billy Wright pożegnał Państwa piosenką Bye Baby Bye Bye. Tak ona się przynajmniej kończyła, a ja witam Jana Chojnackiego w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wystąpi u mnie na początku mojego kątka Johnny Reed. Artysta, o którym do niedawna w zasadzie nic nie wiedziałem, bo on się skrył w kanadyjskim klimacie muzyki country. Z pochodzenia w dodatku jest Szkotem. I dopiero kiedy w tym roku postanowił troszkę zwekslować tory swojego kantrowego pociągu na muzykę zbliżoną do tej, której ja słucham na co dzień, no to ten pociąg z nim do mnie dotarł. Czy w ogóle jeszcze miałem taką ideę, żeby go nazwać, że on wykonuje wykonawcą muzyki z gatunku Amerykana, ale się zastanowiłem, czy Kanadyjczyk też jest w Amerykana, może być. No, jeśli jest na kontynencie amerykańskim, to można to podciągnąć. Tak, a czy Europejczyk może grać muzykę, którą można zakwalifikować jako Amerykanę? Chyba też, nie? Myślę, że też. No, równie dobrze Amerykanin może zagrać Krakowiaka. Otóż to piosenki bez granic, jak to mówię, prawda? Tak, jest takie powiedzenie. No cóż, w związku z tym Johnny Reed przedstawi nam się w nagraniu ze swojej świeżutkiej tegorocznej płyty zatytułowanej Revival i to będzie jego własna interpretacja bardzo ulubionej przeze mnie piosenki Delberta McClintona Every Time I Roll the Dice. Delberta McClintona trudno jest dogonić, ale wydaje mi się, że ten Johnny Reed akurat w tym przypadku to no, niewiele ustępuje oryginałowi. No bardzo ładnie to wykonał. Jeszcze tylko niech napisze taki kawałek, to już będzie komplet. No ale tam wykazuje się na tej płycie własnymi też możliwościami twórczymi i to nie jest złe. A nawet powiedziałbym, że całkiem przyzwoite. Bardzo zachęcam. Johnny Reed, wykonawca, tytuł płyty Revival. Teraz Mavis Staples, o której już tutaj parokrotnie wspominałem i o jej nowej płycie, która w przyszłym tygodniu się ukazuje, ponieważ to jest jedna z moich najbardziej cenionych i ulubionych wykonawczyń współczesnych, no to jeszcze jedno nagranie z tej nadchodzącej płyty. Album nosi tytuł If All I Was Black. A ten utwór oczywiście też skomponowany i zaaranżowany przez Jeffa Tweedy, Build a Bridge, Mavis Staples. Mavis Staples, jak mówiłem, za tydzień już będzie dostępna jej nowa płyta. A teraz osoba jak gdyby z drugiego bieguna śpiewania amerykańskiego. Młodziutka, zakorzeniona bardziej w muzyce folkowej, ale ten folk współczesny amerykański ma w sobie jednak sporo tego, czego ja potrzebuję, czyli tak, żeby ten folk był oparty na blue notach jednak. I w tej muzyce tej wykonawczyni to jest. Nazywa się Sarah Morris, proszę nie mylić z Sarą Jane Morris, która no zresztą w Piosenkach bez granic wielokrotnie u ciebie też, Wojtku, występowała, no, na ile pamiętam. No taka po prostu jedna z pewnie z tysiąca młodych osób, które po swojemu współczesną muzykę folkową interpretują. Zaśpiewa utwór własny zatytułowany Falling Over, a on się wywodzi z albumu Sary Morris zatytułowanego Hearts in Need of Repair. I can hear the waves crashing, I can feel the wind moan. I don't need to stand on the edge to know what's lying below. Oh, it's a long way down that face of stone. I can hear the waves crashing, I can feel the wind moan. The hairs on the back of my neck came to attention the second your eyes swept in my direction. Yeah, the night is young and the air is electric. Make the hairs on the back of my neck come to attention. Over. Kolejna piosenka będzie piosenką z cyklu dyskusji Skąd wziął się blues. Chris Thomas King, artysta związany z Nowym Orleanem i z tym rejonem Stanów Zjednoczonych, on tak troszkę na poboczach tego głównego bluesowego nurtu się porusza i różne rzeczy wymyśla. Na swojej nowej płycie zamieścił utwór Le Blues Was Born in Louisiana. Specjalnie te blues mówię tak troszkę po kreolsku, bo Nowy Orlean jest takim tyglem różnych kultur. No i Chris Thomas King wymyślił, że właśnie ten blues, który w jego interpretacji jest też troszkę takim frankofońskim bluesem, pochodzi z Louisiany. No tak można, ładna piosenka przy tym. Le Blues Was Born in Louisiana, Chris Thomas King. Buddy Bolden's horn from the back of town to down the Esplanade. Form a second line and join my parade. The blues was born in Louisiana, not Mississippi or Texarkana. The blues was born in Louisiana, not Mississippi or Texarkana. Czy przekonał cię Chris Thomas King, że blues się urodził w Louisianie? On mnie nie przekonał, ale słuchałem z przyjemnością. No dobrze. I mam nadzieję, że z przyjemnością wysłuchasz też, jak sądzę, ulubionej twojej grupy, która nosi nazwę Ręki Tęki. Ależ oczywiście. Oni, jak wiesz, wykonują również utwór, który brzmi tak samo jak ich nazwa, czyli Ręki Tęki. Ależ oczywiście. No w związku z tym proponuję, żebyśmy wspólnie z naszymi słuchaczami, tymi, którzy są przy odbiornikach, a także przy komputerach, bo przecież i w ten sposób można odbierać nasz program, wysłuchali Ręki Tęki. Ależ oczywiście. Who is the greatest? We are the greatest. Oh, sure. Yeah. Positive. Yeah. Infinitive. Yeah. All right, all right. Yeah.